a ja rozłożę ulotki. Zapraszamy do reklamy. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Get On Up. Niezwykła historia Jamesa Browna, który na zawsze zmienił muzykę. Łamał reguły. Przekraczał granice. Wstrząsnął światem. Zobacz prawdziwe oblicze legendy. Film reżysera Służących. Zdaniem krytyków, Chadwick Boseman w roli Jamesa Browna jest genialny. Wart Oscara. Get On Up w kinach. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Prawdopodobnie najzabawniejsi ludzie świata. Bill Murray, Naomi Watts i Melissa McCarthy. To nie wygląda na początek pięknej przyjaźni. Mów mi Vincent. W kinach od 12 grudnia. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 grudnia, jest 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Polscy politycy o amerykańskim raporcie. Czujemy niesmak. Zostaliśmy przez Amerykanów wykorzystani. Sprawa tajnych więzień CIA wróciła ze zdwojoną siłą. NIK wskazuje na szereg nieprawidłowości w polityce zdrowotnej. Resort zdrowia odpowiada. Powinno się w 2015 roku znacząco poprawić. Miał być już rok temu. Za moment poszukamy odpowiedzi, dlaczego lotnisko Chopina nie ma systemu ILS najwyższej kategorii. Po raporcie opublikowanym w Waszyngtonie Aleksander Kwaśniewski wraz z Leszkiem Millerem co nieco ujawniają w sprawie tajnych ośrodków CIA w Polsce. To miało być spokojne miejsce do przesłuchań, a nie więzienia. Tak o warunkach współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie zwalczania terroryzmu mówią wspólnie były prezydent i były premier. O tych zapewnieniach Agnieszka Rucińska. Politycy zapewniali, że nie mają szczegółowej wiedzy na temat ośrodków CIA w Polsce. Aleksander Kwaśniewski przyznał jedynie, że nasza strona zgodziła się na udostępnienie terenu Amerykanom i domagała się podpisania memorandum. Nie zostało podpisane przez stronę amerykańską. Tłumaczyli się tym, że wymagałoby to długotrwałych procedur. Natomiast przyjęli ten dokument w formule pro memoria. Polskie służby w ramach współpracy otrzymywały pieniądze od Amerykanów od lat 90. Leszek Miller zapewnia, że nie zna tej kwoty. Jednak według różnych doniesień miało to być 15 milionów dolarów. Połowę całego budżetu polskiego wywiadu w tamtym czasie. Były wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski z PiS jest przekonany, że zgoda na współpracę nie obejmowała zgody na tortury. Zostaliśmy przez Amerykanów wykorzystani. Jednak rzecznik twojego ruchu Andrzej Rozenek domaga się Trybunału Stanu dla Millera i Kwaśniewskiego. Nie może być tak, że dochodzi do handlowania konstytucją za marne grosze na dodatek i nikt za to nie odpowiada. Śledztwo w sprawie więzień CIA w Polsce toczy się od 2008 roku. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Po tych doniesieniach ten apel ONZ brzmi jeszcze mocniej. Organizacja Narodów Zjednoczonych przypomina rządzącym o obowiązku przestrzegania praw każdego obywatela. Na całym świecie obchodzony jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wysoki komisarz praw człowieka Zeitrat al-Hussein podkreślił, że wszyscy ludzie na świecie są równi, wolni i mają swoją godność i swoje prawa. These human rights are not country-specific. Te prawa nie dotyczą tylko konkretnych państw, nie są nagrodą za dobre zachowanie, nie przynależą do czasu czy grup społecznych. Są własnością każdej jednostki ludzkiej zawsze i wszędzie, obowiązują 365 dni w roku. Obecnie szacuje się, że na całym świecie 27 milionów ludzi cierpi z powodu różnego rodzaju form niewolnictwa. 80% wszystkich uchodźców to kobiety, a 15 milionów dziewcząt każdego roku zmuszanych jest do wychodzenia za mąż przed ukończeniem 18 lat. Ponad 300 tysięcy dzieci jest wykorzystywanych jako żołnierze w konfliktach zbrojnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Resort zdrowia tłumaczy się z błędów wskazanych w raporcie NIK-u. Według Izby ministerstwo nie poprawiło dostępności do świadczeń i nie zlikwidowało kolejek, ale to właśnie zmieniamy, zapewnia wiceminister Sławomir Neumann. Przypomnę, raport NIK-u to jest ocena sytuacji w 2013 roku, więc na wiosnę tego roku rozpoczęliśmy pracę nad zmianami i te zmiany trwają, wejdą od stycznia przyszłego roku i powinno się w 2015 roku znacząco poprawić. Jest też odpowiedź na zarzut o niedofinansowaniu. W przyszłym roku do służby zdrowia trafi zdecydowanie więcej pieniędzy niż w ostatnich latach, przekonuje wiceminister. W 2015 roku dokładamy lekarzom rodzinnym około 800 milionów złotych, czyli to jest duża skala. Dojdzie kilkaset milionów złotych na pakiet onkologiczny wprost. Mamy jeszcze w rezerwie kilkaset milionów z programu nowotworowego, więc można założyć, że są naprawdę grubo przekraczające 1,5 miliarda złotych zwiększone nakłady tylko na te dwie rzeczy. Co oznacza też więcej pieniędzy na kontrakty, ale choć zbliża się połowa grudnia, proces zawierania umów na przyszły rok wciąż trwa. Na nowe kontrakty nie godzą się choćby lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Lotnisko Chopina w Warszawie ciągle bez systemu wspomagającego lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. ILS trzeciej kategorii miał działać już rok temu, ale nie udało się go uruchomić. Przy załamaniu pogody to powoduje poważne komplikacje w ruchu lotniczym nad Warszawą. Przekonała się o tym wczoraj premier Ewa Kopacz, której samolot musiał zawrócić znad stolicy i lecieć do Krakowa. Problemy miała też polska delegacja wracająca z Finlandii. Wracaliśmy rzeczywiście samolotem rządowym. Poseł Tadeusz Iwiński. Okazało się, że są bardzo poważne mgły. Z góry nie wyglądało to tak strasznie jak podczas lądowania. Dziennikarz Trójki Kuba Witkowski. Dowiedzieliśmy się, że będziemy krążyć i czekać na ewentualną poprawę pogody. ILS jest absolutnie niezbędny. Michał Setlak, Przegląd Lotniczy. W warunkach, kiedy widzialność jest poniżej minimów dla podejścia wizualnego. Kiedy ten system ILS kategorii trzeciej będzie już na lotnisku Chopina? Pracujemy nad tym. Rzecznik lotniska Chopina Przemysław Przybylski. Ale to nie jest prosta sprawa. Ale to też jest chyba poza oczywiście bezpieczeństwem kwestia prestiżowa, bo jeżeli spojrzeć, no to ten ILS klasy trzeciej jest w Pradze, w Budapeszcie, Berlinie, no a w Warszawie nie ma. Nie ma. Nie mógłbym tego nazwać, że to było miękkie lądowanie. Nie wiem, na ile miała tu znaczenie mgła, a na ile miało znaczenie też to, że wszystko, być może pas też w jakimś stopniu był oblodzony. Eksperci zwracają uwagę, że w przypadku lotniska Chopina problem przy instalacji ILS-u problemem może być położenie portu w okolicach gęstej zabudowy, która może utrudniać kalibrację systemu. To był serwis Trójki. Znów będzie chłodna noc, minus 6 w Białymstoku, minus 4 w Krakowie i Katowicach, minus 2 w Warszawie, minus 1 we Wrocławiu i plus 1 w Szczecinie. W całym kraju słabe opady deszczu, opady śniegu nocą, natomiast jutro w dzień wszędzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Najwięcej słońca na Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem, od zera na wschodzie do plus 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci wesołych i spokojnych świąt. Prawdopodobnie najzabawniejsi ludzie świata. Bill Murray, Naomi Watts i Melissa McCarthy. To nie wygląda na początek pięknej przyjaźni. Mów mi Vincent. W kinach od 12 grudnia poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Thank you. tells me something. I can do so much more. If you wanna cause me trouble, it's not up to me. I know there's something missing. Doesn't mean you're leaving me. Ten pan wydał swoją płytę Our Love pod pseudonimem Caribou. Nie po raz pierwszy zresztą użył tego pseudonimu. Jeden z albumów wydanych w roku 2014. I od tego zaczynamy nasze spotkanie w drugiej godzinie programu alternatywnego. Raz jeszcze dobry wieczór. Ta godzina będzie wypełniona muzyką, ale rzecz jasna nie byłoby miło, gdybyśmy nie sprawdzali, co się dzieje, więc w tej godzinie także gość, i to już za chwilę, Michał Libera pojawi się w naszym studiu. Zanim jednak Michał Libera, to płyta, o której zapomniałam, a właściwie zapomniałam przynieść ją w zeszłym tygodniu, w związku z tym dzisiaj nadrabiam. Debiut Nerwów. Nerw? Tak byłoby po warszawsku. Debiut Nerw. Nerwy pisane przez V i to oczywiście zespół, za którym stoi Agim Dżalili i Igor Pudło. Ponieważ to taka dosyć męska propozycja, nie przypominam sobie, aby w składzie koncertowym była jakaś dziewczyna. Jeżeli ktoś przypomina sobie ten fakt, to może mnie poprawić. To wykorzystam okazję, aby rozdać ostatnie zaproszenia, jakie nam zostały na jutrzejszy pokaz w naszym trójkowym studiu. Zaczniemy około godziny 19:00 oglądać wspólnie film Solidarność według kobiet. To jest dokumentalny film Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego, który właśnie kobietom jest dedykowany. Zasypuje taką nieobecną część naszej najnowszej historii. Film, w którym pojawiają się kobiety zaangażowane w walkę z systemem, kobiety, które działały w opozycji, a o których zapytany na ulicy przechodzień, a nawet uczeń, który przykłada się do nauki historii, zapewne nie byłby w stanie zbyt wiele powiedzieć. Po pokazie filmu, który naprawdę jest świetnie zrobiony i ogląda się go ze wzruszeniem, ogląda się go z otwartymi oczami, ze zdziwienia. Różne tam wywoływane są emocje. Po pokazie tego filmu Klub Trójki, na który także serdecznie zapraszamy, będę mogła poprowadzić to spotkanie wspólnie z Dariuszem Bugalskim. Twórcy filmu, bohaterki filmu pojawią się podczas tego spotkania. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, obejrzeć film, wziąć udział w Klubie Trójki, zapraszamy. 2 2 7 3, ostatnia pula zaproszeń do oddania w dobre ręce. A wspomniane Nerwy na antenie. could have been me, it could have been you. It could have been me, it could have been you. It could have been me, it could have been you. Anytime, anywhere. To nagranie można znaleźć na płycie grupy Nerwy. I to jest nagranie, które ten album zamyka, jeżeli dobrze pamiętam, ale tak mi się wydaje. Pod numerem 9 można właśnie znaleźć to nagranie. A my teraz nie o numerze 9, ale o numerze 7. W naszym studiu gość Michał Libera. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór właściwie, tak. Koneser muzyki nie zawsze łatwej, ale za to wzbudzającej wielkie emocje. I właśnie o muzyce będziemy opowiadać, bo chcemy zapraszać, no właśnie, jakiego używać określenia? Festiwal, spotkania muzyczne, jak antyfestiwal, seria, mini rezydencja, antymuzyka, możesz wybierać. Playback Play #7, dwukropek Advent. To oficjalna nazwa tego zdarzenia. Tak, właśnie zdecydowaliśmy. To oczywiście dlatego, że jesteśmy w Adwencie, prawda? Nie powinniśmy o tym zapominać, ale to przede wszystkim dlatego, że jednym z gości tegorocznego Playback Play będzie Richard Youngs, który po raz pierwszy odwiedzi Warszawę. Kiedy rozmawialiśmy na temat tego, co mógłby tutaj dla nas przygotować, pojawił się pomysł, aby zagrał po raz pierwszy na żywo swoją kompozycję z 1988 roku zatytułowaną właśnie Advent. No i oczywiście stąd już była droga krótka do tego, żeby zdecydować o tym, że zrobimy to zaraz przed świętami. No tak, zrobicie to przed świętami dokładnie już pojutrze 11, wszystko zaczyna się 12 grudnia, no ale to był początek. Początek, punkt wyjścia, co zdarzy się poza tym? Czym obrósł ten początkowy pomysł? Początkowy pomysł przeobraził się w fascynację i w zainteresowanie książką Laszlo Krasznohorkaja pod tytułem Melancholia sprzeciwu. I właściwie to ta książka będzie centralnym punktem całego wydarzenia. Wydaje mi się, że ma bardzo dużo wspólnego z adwentowym oczekiwaniem na to, co ma przyjść i niekoniecznie ma być dla nas wielkim pocieszeniem. Więc książka Krasznohorkaja będzie zaprezentowana podczas trzech głównych koncertów zgodnie ze swoim podziałem na trzy główne rozdziały i kolejne rozdziały będą interpretowali zaproszeni goście Jean-Hervé Perron, znany pewnie lepiej z zespołu Faust, Phil Minton, jeden z najwybitniejszych improwizatorów, wokalistów ostatnich kilku dekad, i wreszcie David Thomas, założyciel i nadal jeszcze lider zespołu Pereubu. Też należy pamiętać o tym, że tak jak rozdziały książki, tak też miejsca, na które to zdarzenie jest rozłożone, są różne. Dokładnie 4, bo mamy 2-8, mamy Komunę Warszawa i jej siedzibę i mamy też Teatr Powszechny. I wreszcie Bazylika na ulicy Kawęczyńskiej. A więc wszystko dzieje się tym razem po drugiej stronie Wisły, a więc na Pradze. Ale za to w dość blisko położonych siebie miejscach, a więc można się wybrać na ten weekend na Pragę i spędzić tam całe 3 dni. Wiesz co, nie mam zamiaru udawać, że na podstawie opisu i tego, co powiedziałeś, jestem w stanie sobie wyobrazić, co się wydarzy, ale ty to wiesz, tak? Doskonale, że nie jesteś w stanie, ponieważ nikt tego nie wie naturalnie. Jesteśmy po wielu wymianach mailowych z artystami, ale myślę, że oni między innymi dlatego tak chętnie tutaj jednak wracają i przyjeżdżają, że sami pewnie będą trochę zaskoczeni i spotkaniami pomiędzy sobą, ponieważ nie wszyscy się znają, a także nie należy zapominać o tym, że przyjeżdżają jednak tutaj popracować nad tym materiałem, a później dopiero go zaprezentować publiczności, więc sądzę, że w tej chwili to są jeszcze całkiem otwarte pytania. Ta mini-rezydencja oznacza, że jak wiele czasu oni mają, kiedy się już spotykają, żeby popracować nad tym, co przedstawią publiczności? Przyjeżdżają jutro i przez te kilka dni będą pracowali nad koncertami. Ale są też wśród tych waszych propozycji artyści, o których można już dużo powiedzieć. Zresztą myślę, że na pewno są też tacy słuchacze, którzy o wszystkich zaproszonych gościach mogą dużo powiedzieć. Dokładny program oczywiście w internecie można znaleźć i u nas na Polskie Radio Palu Kośnik Trójka odpowiednie linki do playbacku 7 odsłony adwentowej. Bo ja chciałabym, żebyśmy doprowadzili do tego, żeby na zakończenie pojawiła się na naszej antenie Joanna Halszka-Sokołowska z płyty Msza. Możesz to jakoś tak dobrze skomentować? Zahaczyć, zapętlić, żebyśmy właśnie do tego doszli? Ależ oczywiście, msza również jest utworem, kompozycją, mszą na temat oczekiwania, tym razem oczekiwania na przyjście Boga. Jest to utwór, który Halszka przygotowała w zeszłym roku na okazję remiksów operowych w Komunie Warszawa i przy tej pracy również ja się udzielałem jako kurator i jako współpracownik, jeśli chodzi o przygotowanie libretta. Jest to projekt mi, nie ukrywam, bardzo bliski, przepiękny utwór, który wydaje mi się bardzo dobrze pasował i do Adwentu Richarda Youngsa, i do Melancholii Sprzeciwu. A ponieważ był to jak na razie tylko raz grany koncert, utwór, to bardzo ochoczo przystąpiłem do namawiania Halszki do tego, żeby zagrała go ponownie w tym kontekście. I zagra 13 grudnia w siedzibie Komuny Warszawa i to będzie początek o godzinie 19. To teraz na naszej antenie fragment tej całości, jaką kompozycja Joanny Halszki-Sokołowskiej jest, no ale myślę, że wprowadzi nas bardzo dobrze w klimat, chociaż jak można było się zorientować na podstawie naszej dotychczasowej rozmowy, to nie musi być propozycja, którą wszyscy uznają za przyjemną, ale właśnie przez to tak bardzo myślę, warto poświęcić te najbliższe 5 minut, aby po prostu sprawdzić na sobie i się przekonać. Czy coś jeszcze musimy dodać? Czy po prostu się przychodzi, czy trzeba sobie wcześniej rezerwować bilety? Jak to jest z playbackiem? Się po prostu przychodzi i znajduje się w naszych otwartych ramionach i otwartych ramionach wszystkich muzyków, którzy już jutro przyjeżdżają. Playback Play. Jak to dokładnie czytać? Po prostu 7 Advent? Może być 7 Advent. Dobrze, Playback Play od 12 grudnia. Informacje oczywiście szczegółowe w internecie. A Michał Libera był naszym gościem. Jako pomysłodawca, kurator, nie wiem jakiej tutaj użyć odpowiedniej, adekwatnej formuły. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Oh. Playback Play z adwentem w tytule. Jedna z artystek, która podczas właśnie tego zdarzenia artystycznego wystąpi, Joanna Halszka-Sokołowska, zresztą wystąpi dwukrotnie. Raz właśnie z muzyką, której fragmentu wysłuchaliśmy, a można tę muzykę znaleźć na płycie. Msza Joanny została wydana na płycie. Już był taki moment, kiedy w nocy słuchaliśmy większych części w programie PS. W nocy wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo ta muzyka i te nastroje zabrzmiały. Na Polskie Radio PL / Trójka odpowiednie linki, także dotyczące Playback Play, a my teraz ponownie wracamy do polskiej płyty, która w zeszłym tygodniu miała się pojawić, ale nie pojawiła się w programie alternatywnym, czego bardzo żałowałam i teraz nadrabiam. Huczy mi to,

FK Twigs, która połączyła się z nagraniem. Gościnnie głos Misi Furtak pojawił się na płycie sygnowanej przez Hati Vrati i Nuna. Ich wspólna płyta pojawiła się kilka dni temu dosłownie i naprawdę jest elektryzująca. Zarówno w tych momentach, w których pojawiają się goście i śpiewają lub rapują, jak i w tych, które po prostu skupiają się na muzyce. Zresztą z akurat tymi panami spotkamy się w nadchodzących dniach. Będzie to w przyszłym tygodniu, w środę, jeżeli dobrze zapamiętałam to, co było zapisywane w kalendarzu. Tak więc FK Twigs tutaj jako taka powinowata, czy też skojarzenie dwóch być może bliskich sobie stylistycznie propozycji, które powstały i zostały wydane w roku 2014. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wyprawa w także dwie różne strony, ale myślę, że dzięki magicznym dłoniom Iwanki Kunewy te strony się bardzo dobrze pogodzą. Najpierw zajrzymy na najnowszą płytę kwintetu Wojtka Mazalewskiego, a potem artystka, która ukrywa się pod pseudonimem Grouper. Też myślę, może być doskonale wielu osobom znana. Na stronie Polskie Radio Palu Ukośnik Trójka można sprawdzić, kto był grany dzisiaj w audycji, tytuły wykonawców i tam, da-da-dam! Można utworów posłuchać, bo to jest absolutny przełom i zjawisko tego tygodnia. Po wszystkich umowach i innych prawnych ustaleniach nadeszła ta wiekopomna chwila, w której sprawdzając playlisty na stronach Polskiego Radia, można także utwory sprawdzać od razu, można ich słuchać i to jest naprawdę rewelacyjne. Polecam zatem gorąco stronę Polskie Radio Palu Kośnik Trójka, teraz bogata nie tylko w informacje, ale także bogata w muzykę, bo jeżeli komuś coś się spodoba, to chciałby szybko sprawdzić, czy to na pewno jest dokładnie ten utwór i teraz to jest możliwe od ręki. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Jutro Piotr Stelmach w zastępstwie, a ja po 21 z Darkiem Bugalskim w Klubie Trójki, który będzie poświęcony kobietom Solidarności, albo właściwie Solidarności według kobiet, od tytułu filmu, który wspólnie wcześniej będziemy oglądać. Agnieszka Żydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Mówimy już do usłyszenia.

Józef myśli o swoim strażniku, o Tonie Magnorze, który był z Schönwaldu, czyli był szywołodzionym. Mówił średniowiecznym niemieckim dialektem, którego Niemcy z Rzeszy nie rozumieją. Hochdeutscha liznął dopiero pod Sedanem, gdzie Francuzi zrobili w nim dziurę, a po waserpolsku opa Otto nauczył się dopiero od żony, Ślązaczki z Nieborowic. Z powodu tej żony ojciec więc, pradziadek Józefa, wyparł się go i wygnał, bo szywołodziony od wieków brali sobie tylko szywołodzionki. Stąd, jak głosi popularna w okolicznych wsiach opinia, we wsi rodziło się tylu idiotów. Bracia Ottona dalej mieszkają w Schönwaldzie. Mówią po szywołcku, ani słowa po naszemu, po polsku, ani słowa po niemiecku. Więc w Schönwaldzie Józef ma licznych kuzynów, ale nawet nie wie, którzy to dokładnie, i żadnych kontaktów z rodziną szywołcką jego rodzina nie utrzymuje, bo opa Otto obiecał, że jego noga więcej w tej przeklętej wsi nie postanie, i słowa dotrzymał. Nie poszedł nawet na pogrzeb ojca. We wsi mówili, że matce Ottona serce pękło na pogrzebie męża, kiedy okazało się, że jej pierworodny Otto na pogrzeb nie przyszedł i umarła tydzień później. I na jej pogrzeb Otto też nie przyszedł. Poszedł za to do szynku i tam pił przez 3 dni i podobno przepił tam majątek, stawiając każdemu, kto chciał. Dlatego Józef już nie jest szywołodzionym, a u nich doma godą się po naszemu, po śląsku, po waserpolsku. Po polsku, jak kto woli. W gazetach różnie ten rozmyty język nazywają, zależnie od politycznych potrzeb i kontekstu. Zefel do łoża! Krzyczy mamulka po naszemu. Jaruchu, na co ty tak dursino siedzisz na tej lubie? Jeno byś te cygarety kurzył, przecież co to marki kosztuje? A ze tak myśla na swoim żywobyci, mamulko. I przyzywajcie po mnie, już idę. Koźlęta pierwszej zdechły z głodu. I kiedy ich truchła zaczęły śmierdzieć, zajęły się nimi lisy, psy i kruki. I niewiele z nich już zostało. Koźlęta drugiej mają się dobrze. Pan nauczyciel rysunku ponownie chwyta Karolinę za szyję. Mocno i drapieżnie, tak samo jak ostatnio. Drugą ręką zaś przez ubranie dotyka jej niedojrzałych piersi. Pani Ebersbach w tym czasie sztorcuje w kuchni służącą, gdyż ta wczoraj nie wyczyściła pieca tak, jak należało. Pan Ebersbach przebywa we Wrocławiu, gdzie wybrał się w podróż służbową, jest bowiem radcą prawnym, a że nie znosi swojej żony, chętnie wybiera się w podróże służbowe. Specjalnie wyjechał w niedzielę rano, żeby spędzić niedzielę nie w domu, lecz w pociągu, a potem w pokoju hotelowym. Pan nauczyciel rysunku o imieniu Heinrich słyszy cały czas, jak matka Karolinę sztorcuje służącą. Karolina nie przestaje rysować. Pan nauczyciel rysunku puszcza więc szyję Karolinę i sięga pod jej spódnicę. Pan nauczyciel rysunku, chociaż nienawidzi Karolinę, pieści ją i sprawia jej tym przyjemność. Koźlęta drugiej są swoją matkę. Dziewczyna wymyka się Nikodemowi. Jest jak zwierzątko, jak samiczka rodzaju ludzkiego, myśli Nikodem, i wydaje mu się, że to piękna metafora. A ja wiem, że to nie jest metafora, bo i ona, i Nikodem są jak zwierzątka, i jak kamienie, i jak trawa, i jak woda. Dziewczyna jest piękna i niezgrabna. Ma chude ciało, którego nie umie nosić, niewielkie piersi, jakie mógłby namalować Cranach, gdyby pozowała nago Cranachowi, a nie współczesnym jej fotografom. Ma długie kończyny, jakby namalował ją El Greco, gdyby pozowała jemu, a nie współczesnym jej fotografom. Jednak bardziej niż z białym ciałem Chrystusa ze zmartwychwstania kojarzą się Nikodemowi te długie, białe, chude ramiona i nogi z kończynami źrebięcia. Dziewczyna zaplata ramiona i nogi, kiedy siada. Chodzi zgarbiona, nie wie, co zrobić z rękami. Nie kołysze biodrami. Nie stawia nogi przed nogą w jednej linii. Nie siada w uwodzicielskich pozach. Nikodem kocha się w tych długich nogach i rękach. w zgarbionych plecach, w długich palcach. Zakochuje się w tej niezgrabności tak szybko, że nawet nie wie, kiedy to się dzieje. I Nikodem traci swoją męską siłę i staje się wewnętrznie wiotki. Nikodem Gmander jest prawnukiem Józefa Magnora, ale to nie ma znaczenia. Siedzą nad hotelowym basenem. Nikodem i dziewczyna. Nad basenem rosną palmy. Nikodem siedzi na leżaku. Dziewczyna nieopodal, z nogami w wodzie. Jej smukłe, piękne ciało w drogim, skąpym bikini. Nikodem uważa, że inni mężczyźni mu jej zazdroszczą. Nikodem zamawia butelkę wina. Na iPadzie kreśli koncepcyjny zarys niskiego, neomodernistycznego domu, który za 2 lata wyrośnie niemal z niczego na stoku jednej z gór Beskidu Śląskiego. Dom będzie kosztował prawie 6 milionów złotych, chociaż miał kosztować 4,5. Nikodem za projekt otrzyma 200 tysięcy złotych i okładkę architektury Muratora. A teraz utrwala na rysunkach na iPadzie pierwsze koncepcje, myśląc o tych umówionych 200 tysiącach. Dziewczyna bawi się nad basenem z 5-letnią Francuską. Matka małej Francuski, zadowolona z chwili spokoju, czyta błyszczący magazyn. Mogłabym mieć taką córeczkę, mówi dziewczyna do Nikodema, siadając na leżaku obok niego. Nikodem nie odpowiada. Ludzie podzieleni są na typy, uważa Nikodem. Ale nie wie, że dziewczyna, która mu się wymyka, jest w typie Karoliny Ebersbach. Ta zaś okazała się ważną osobą w życiu Józefa Magnora, pradziadka Nikodema. Jest podobno dziennikarką w katowickim dodatku do Gazety Wyborczej. Tak mówi Nikodemowi, bo świat wymaga od niej, żeby była kimś. Więc jest podobno dziennikarką i przychodzi jej to z naturalną łatwością, bo w ogóle jej na tym nie zależy. Jesteś miłością mojego życia, mówi Nikodemowi, kiedy siada obok niego na leżaku pod palmami. A Nikodem myśli, że to nieprawda. Ale jest to prawda w tym sensie, że dziewczyna wierzy w to, co mówi, więc nie kłamie. Chociaż Nikodem jest przekonany, że kłamie. Czuje stopy Józefa Magnora. Czuje stopy i dłonie syna Józefa Magnora, jak mnie drapią i drażnią, jak puchną, dorastając. Czuje stopy wnuka Józefa Magnora i prawnuka Józefa Magnora, stopy prawnuka Józefa Magnora, obute w skórzane buciki, rozpancerzonego przy barze w kawiarni w Gliwicach.